Halló! Ja. Na, édesanyám, ne veszély, hogy vagy, mint hogy mit csinálsz? Bárve vagyok, jó melegemben vagyok. Az nagyon jó. Én nekem meg ki kellett ülni ebben a hidegben, még le sem bírtam feküdni közben, meg minden, mert a kurvat rohadt tévéből valahogy kiment a Duna, az M1-es, a Dunavart, minden. A faszom feljön ki ez a hülye tévé. Hát akkor megnézem itt a másik tévénél, ami jön az interneten keresztül. Süket tévének. Hát meg kezd öreg lenni az eléggé már. Nem is tudom, mert a mamának milyen jó, meg új tévéje van, hála Istennek. Én nekem még rossz tévén van most már. Valamit basztak rajta, az kiment. Most én mondom, hogy egy ügyen, azt tegye a moda, hogy bírjak a vécével beszélni, azt akkor azt mondja, hogy én mondogassam neki. Na, mesélj még valamit. Mit meséljek? Én meséljét beszélkébe szóval. Most akarok, mondom, de nem mozdul meg, hogy áttegye. Mozdulj már! Egyszer nem mozdul meg, hogy áttegye, hogy megbírjak vécébe és bírjak beszélni, érte? Hiába könyörgök ennek a lökött kölköpnek. Nem tudom, hogy le valaki ennyi szemtelen. De szerinted, mama? Hát én nem értek hozzá, lányom. Én se. Ki ír az embertől valamit, akkor sem mozdul meg. Hát. És ti mit csináltatok, amikor én eljöttem, ami aztán már? Mit csináltunk? Éttünk. Aztán megedettük a jószágokat. Én elültettem a szép krizantinomat, a sárga csúnya krizantint, meg elütettem azt a, nem tudom, mit csodát, azt a fehér, olyan csúnya már most. Ezeket elütettem. Hát én mindig meg... egy kicsit ezt is, azt is, azt akkor. Jó, teszed. Lassan áll ez minden, mi? Én meg majd mindjárt beszélek a vécúvá is, azt aztán elmosaktok, azt megyek, hogy én is aludni. Kézbe be van fejezve. Hát igen, reggel korán kell. Hát korábban kell, hogy megetetek, akkor aztán megyek. Próbálom még ezt találni, ami még van. Hát ugye milyen sok dáliám lesz? Nagyon szépek. De még a fele, még egy jó része még kint maradt. Lehet, hogy a fele még kint van. Hát rengeteget virágzanak most. Nagyon. Még olcsóba sincsenek szegénykéim. Hát de most ez a hűvös, ez nagyon hozza a bimbókat, minden, hogy... Nagyon benne vannak. Uh-huh. Jó van. Megpróbálok valamennyit elanni azt akkor. Hát, ha sikerül. Mondjál még valamit, mamikám? Nem tudok más mondani. Ja, még apának meggyógyult az autója. Hála Istennek, akkor most már bír menni vele. Sokba került? Nagyon sokba. Na mennyi az a 100 euró? Mennyibe került az autód? 12.750. Ne. Baj van vele. Mi van? Még sokféle baj van vele. Atya Isten. Akkor jó, jó megkéri ám az árát. Hát. Ugye? Mit csináljuk? Semmit, nem bízol semmit. Ez van, és kész. Hát jó van. De az a jó, hogy most már bír velem annia. Mi a csoda, nem? Te apám is. Bír velem enni, de hát azért még a többit is ki kell javítani. Ja. Inkább javítassa ki, mint hogy baleset legyen vele. Így van, szerintem is. Hogy ne legyen semmi baja, nem? Hát igen. Inkább jó legyen az autózt, akkor gyerünk tovább, nem? Mondja, vagy kérdezi valamit. Hallgatlak téged, de nem mondasz semmit. De én velem nem történt semmi. Te mesélj, hogy te mit csináltál. Te anya, mit csinálsz, én elmondom, mit csinálsz, te még nem mondasz semmit. Én még kimentem a kertbe, szedtem még krizantinokat, megetettem. Most az, hogy mindig megköletetnem. most nem tudok mit mondani. Hát. Én is mindig azt mondtam, hogy még ebédültünk, vagy éttünk délután, még akkor aztán megetettük a jószágát. Hát én is elmondtam ezt. Én is megetettem. Akkor az a második túra csirkés tyúk, az nem vigyáz most már nagyon a csirkére. Mármi érdekli, ha rálép, akármit csinál, érted? Hát de kezdetben vannak a csirkék, akkor jó. Hát igen, meg gondolkozok, hogy tudom, hogy teszek alájuk több szalmát, vagy valamit, és akkor le van, mi a csodázom. Másképp már hívtam a Beccut, de nincs is fönt a Beccu. Nem tudom. Hát most mindegy. Majd fent ezt már? Ja. Igen. Majd csak följön. És egy-kettő megvasasz, akkor elvégek elődni. Majd a hónap még csinálom a többit, jó. Nem? Jó. Te is szerinted is, ugye? Igen. Na jó, leteszem akkor. Jó vagytok, rendben vagytok. Jó vagyunk, rendben vagyunk. Na, szédesanyám, akkor jó éjszaka. Szia, jó éjszaka. Jó éjszaka. Szia. Jó, szia. Mi nem érhetsz el a Beccu?